rytmem odmierza czas. Mijają setki i tysiące lat. Ewolucja wciąż staje się. Świat się kręci i zmienia z każdym dniem. Wszystko to, co dzisiaj dobrze znasz, jutro już czymś innym jest i inną nazwę ma. Wszystko się zmienia. Show.